Ganisa, Ganisa, Ganisa, Ganisa, Magamasa, Ganisa, Ganisa, Gama, Dani, Dani, Dama, Dama, Dama, Dama, Dama, Dama, Dama, Ganisa, Ganisa, Ganisa, Magasa, Gama, Dama, Ganisa, Dama, Dama, Dama, Magasa, Ganisa, Ganisa, Ganisa, Ganisa. शादाब है चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कांवल, चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोरी अलिफ लहर भी दास्तां, चेहरा एक पल यकीन चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा पे चेहरा कहीं भी नहीं, महरू महरू महजबी महजबी, महरू महरू महजबी महजबी, आफरी आफरी आफरी आफरी आफरी आफरी, आफरी आफरी, उसने ज्यादा की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने ज्यादा की तारीफ मुमकिन नहीं। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम तो और दोनों ही दो आतिशा, आँखियाँ मैं कदी की ये दो बाब हैं, आँखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं, आँखें नीची हुई तो हया बन गई, आँखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आँखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई, आँखें झुक कर उठी तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ।